ระดูหนังดูละครผิดศีลหรือไม่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดูอะไรมันก็ดูได้ความเข้าใจของคนทั่วไปคำว่าธรรมะที่จะนำมาพิจารณานี่มีแต่เรื่องของกายกับใจเรื่องของกิเลส ที่มีอยู่ในใจความจริงธรรมะอันเป็นอารมณ์ของจิตนี่มันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าหากว่าจิตใจถึงธรรมะแล้วดูอะไรมันก็ไม่เสียหายสมเด็จพระมหาธีรวงศ์ในวงเล็บติดโสอ้วนถามหลวงปู่มั่นว่าท่านมั่นไปอยู่แต่ป่าไปฟังเทศที่ไหนอาจารย์มั่นท่านก็ตอบว่าถ้าจิตใจมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็ได้ฟังธรรมทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ตั้งแต่อณูปรมาณูจนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตมันคือธรรมะประเภทสภาวะธรรมธรรมะประเภทสภาวะธรรมนี่แหละเป็นอารมณ์จิตถ้าหากว่าผู้ที่ขาดสติไม่เข้มแข็งตาเห็นรูปก็หลงยินดียินร้ายหูได้ยินเสียงก็หลงยินดียินร้ายจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดก็หลงยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจความจริงมันก็แสดงปรากฏให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราดูสิ่งนี้เราทุกข์หรือเราสุขเราเห็นสิ่งนี้เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าเรารู้จักปล่อยวางอันนี้คือความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจสำหรับผู้มีสติเพราะฉะนั้นการดูหนังดูละครที่เป็นคติธรรมเตือนใจเขาจึงสรุปลงว่าดูละครให้ย้อนดูตัวชีวิตของคนเราที่เป็นอยู่ในโลกนี้เป็นตัวละครแต่ละตัวต่างคนต่างแสดงออกตามนิสัยและความสามารถของตัวเองนัจจคีตวาหมายถึงการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีถ้าหากว่าเป็นเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีพระไปดูก็ล่อแหลมต่ออันตรายแต่นิยายอันใดซึ่งเป็นบทละครเป็นคติเตือนใจเช่นละครเรื่องเวสสันดรชาดกอันนี้เป็นนิยายอิงธรรมะเรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นนิยายอิงธรรมะซึ่งเป็นนิยายเก่าแก่ที่สุดของจีนก็สามก๊กเป็นนิยายอิงธรรมะเหมือนกันมีทั้งการเมืองการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมพร้อมหมดในเรื่องนี้อย่างเวสสันดรชาดกเนี่ยก็เกษตรกรรมอุตสาหกรรมรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยศีลธรรมมีพร้อมหมดถ้าเรื่องอย่างเนี้ยพระดูก็ไม่เสียหายก็เหมือนกับเราฟังเทศเช่นอย่างพระเทศเวสสันดรชาดกนางมัตสีสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนแสดงบทละครเหมือนกันมีอยู่ละหลายคนปฏิบัติสมาธิแล้วนั่งดูโทรทัศน์พอตัวพระตัวนางออกมาตอนแรกก็รู้สึกว่าสวยงามดีพอดูไปดูมาจิตเป็นสมาธิเห็นเป็นโครงกระดูกเต้นไล่หยอกกันอยู่แบบนั้นก็เป็นได้